Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի օրվա թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Արձակագիր հրապարակախոս Բակուր Կարապետյանը միշտ էլ նոր գործերով է ներկայանում իր ընթերցողներին, քանզի տասնամյակներ առաջ սկիզբ առած վավերագրողի իր աշխատանքին ցայսօր էլ ուղեկից է քննախույս հայացքը տեսնելու եւ վերհանելու ուսումնասիրվող նյութի բազմաշերտերը։ Եվ առաջիկայում լույս կտեսնի նրա վաճական բարեպաշտ թագավոր պատմավեպը։ Այս մասին խոսվեց վերջերս նրա հետ կայացած հանդիպմանը։ Ասել է, թե պրպտուն միտքը առաջվապես նոր ուղիների ճամփորդն է եւ հերթական գիրքը եւս կլինի մի նոր բացահայտում։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում էր հանդիպումը գրողի հետ եւ ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը ներկայացնելով հյուրին նշեց այն ворակները, որոնցով հայ քրական դաշտում առանձնանում է Բակուր Կարապետյանը։ Բակուր Կարապետյանը մեր քրական դաշտում, ես նկատի ունեմ հայ քրականությունը, առանձնանում է մի շարք գծերով, եւ այդ գծերի մեջ ամենաառաջնայինը իմ կարծիքով այն է, որ նա երբեք գրողի դերում ինքներեն չի դրել։ Բայց այնինչ որանում է, դա հարին է իսկական գրողին։ Նրան նկարագիրը այ գրողի նկարագիր է, թե որպես արձակագիր, թե որպես հրապարակախոս, թե որպես լրագրող կամ հեռուստալրագրող։ Եվ մյուս ամենաառանձնահատուկ գիծը, ես որ կարանձնացնեի, դա այն է, որ Բակուրը գիտե, թե ինքը ինչ պիտի անի, որն է իր գրելիքը, ինչ թեմայի պետք է ձեռք զար, և անում է այն գործը, որ միայն ինքն է անում, որ միայն ինքը կարող է անել, և այդ թեման դառնում է Բակուր Կարապետյանին։ Նա մեր դրական աշխարհում երևաց 100 տարվա երկխոսություն գրքով, հիմնականում որ արդեն քաղաքական անուն հանեց։ Իհարկե միշտ ծեցագործել է, միշտ ներկայացել է եւ գրքերով եւ տարբեր ծեցագործներով, բայց 100 տարվա երկխոսությունը, որը որ երկխոսությունը ռաֆու է նրանց հայ ճանապարհով, այս գիրքն արդեն գեղեցիկ հայտ էր։ Հետո սկսեցին մեկը մյուսի ետևից ասպարես գալ նրա գեղարվեստական գործերը, հրապարակախոսական գործերը եւ նրա քաղաքական աշխատանքները, որոնք որ բարձր մակարդակով են։ Եվ երրորդ գլխավոր հատկանիշը, որով Բակուր Կարապետյանը մեր քաղաքական հանդաստանում առանձնանում է իր տաղանդով, իր նվիրվածությամբ, ես կարծում եմ դա նրա խիզախությունն է, սխրանքն է, ես նկատի ունեմ գրչի սխրանք, որը որ հեղինակին տանում է դեպի պայքար։ Ես հիշում եմ, ազգային ազատագրական շարժում Արցախյան երբ սկսեց, Բակուր Կարապետյանն առաջին մարտիկներից մեկն էր, առաջին կազմակերպիչներից մեկն էր, եւ դեռ խորհրդային նիր հերթիրում ամբողջ երկրում, երբ նա կարողանում էր հնչեցնել Արցախի ազատության կանչ ձայնը։ Ավելին, նա երբ Սունգայիթյան հետագայում դեպքերը տեղի ունեցան, Բակուր Կարապետյանն այն եզակի մարդկանցից էր, որ ոտքը դրեց այնտեղ, որտեղ որ դարձյալ ինքը պետք է լիներ, ուրիշ ոչ մի գրող, ուրիշ ոչ մի լրագրող, ոչ մի արձակագիր։ Խոստովանենք, որ դա շատ դժվար էր, Սունգայիթյան այդ դեպքերից հետո շատ դժվար էր, բայց նա խիզախեց, գնաց և իր գործը կատարեց։ Եվ ամենագլխավորը, որ զարդարում է Բակուր Կարապետյանին, դա նրա մարդկային բարձր նկարագիրն է։ Նա թե որպես Արցախյան ազատագրական շարժման ակտիվ մասնակից, թե որպես տարեգիր, թե որպես վավերագիր, թե որպես հրապարակախոս, նա մշտապես իր ցանդղակը բարձր է պահել և կատարել է այնպիսի գործեր, որոնց կարիքը ընթերցողը զգում է, ժողովուրդը զգում է։ Եվ այս ամենը հիմի վերելով մեր առջև ամբողջանում է մի հետաքրքիր քաղաքական դիմանկար, մի հետաքրքիր գրող։ Ես ասեմ, որ չեմ թաքցնում իմ համակրանքը նրա արձակի, նրա ստեղծածի, նրա հրապարակախոսության նկատմամբ եւ նաեւ մարդկային առումով, որովհետեւ Բակուր Կարապետյանի հետ մենք շատ երիտասարդական տարիներից ընկերներ ենք, եւ ամենագլխավորը նա շատ արդարամիտ մարդ է, շատ օբյեկտիվ մարդ է, շատ անկողմնակալ մարդ է, նա կարողանում է փաստը ներկայացնել առանց որևէ կողմնակալության։ Սա գրողի համար, եթե գրողը կարողանում է, եթե գրիչը անկողմնակալ է բառը գրելու ժամանակ, այդ բառը բարձր բառ է, այդ բառը իր մեջ, ինչպես Թումանյանն է ասել, իր մեջ բերում է աշխարհը, իսկ որտեղ որ կա կողմնականություն, այնտեղ բառը դադարում է բառ լինելուց, աշխարհը դադարում է աշխարհ լինելուց, եւ Բակու Կարապետյանի աղանդը հենց նրանք է, որ այդ նուր, այդ չնչին ճակերտավոր ու այս շատ մեծ բարձը կարողանում է լավ կատարել։ Ես չեմ կարող չնշել մի քիչ ինձ հետ կապված այս դեպքը, երբ մենք խոսում ենք սովորաբար եւ վերջերս էլ նշեցինք մեր հեղափոխանորը փետրվարի 20-ը, բայց դեռևս դրանից առաջ էլ պորտկում կար, եւ ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ Ադրբեջանի ժամանակ ministrների խորհրդի նախագահ Թատլիևն էր, չէ՞, կարծեմ, որ եկավ Ստեփանակերտ եւ կուսակցական այն ժամանակ այսպես էր ակտիվի ժողով հրավիրեց, ես բավականին դա առաջին այսպես իմ քննադատական ելույթն էր, եւ նրանից հետո ես եկա խմբագրություն, մեր երջանկայի շատակ Հրաչյա Բիգլանը ճաշմա բարձրացրեց մեզ մոտ, այդ ելույթից հետո կարող ադրելակու հետևից գան։ Գնաց հետո տեսա Բակուրն դեր գյուղատեսական բաժնի եւ տեսագրեց Բակուրը իմ խոսքը, ասած որ ես ելույթը, ու հետագայում այդ ելույթը արդեն տարածվեց, կարծում եմ առաջին բարձր ձայնը հրաշեց ամբիոններից եւ հերարձակվեց Երևանի հերոսոտեսության հենց այդ ելույթներ։ Բակու Կարապետյանը հետագայում այդ բոլոր այդ ելույթները հավաքեց եւ տեսագրություններն ուղարկեց Արցախ։ Մեր ամենաարգասավոր աշխատող գրողներից մեկն է, վերջին տարիների մի քանի բավականին հետաքրքիր վեպեր է հրատարակել, երկրագնդի մանրե տիրակալը, գիրքը, Շուշեցու հիշատակարանը, 100 տարվա մենությունը, ես չմոռանամ ասել, որ նա նաև հասարակական մեծ աշխատանք է կատարում։ Արցախյան ազգային ազդագրական շարժումը շրջադարձային եղավ Բակուր Կարապետյանի ստեղծագործությունում։ Նրա գրչին են պատկանում շարժման եւ նրա ակունքների մասին պատմող բազմաթիվ հրապարակումներ, հեռուստաակնարկներ, ֆիլմեր։ Այդ տարիներին Բակուր Կարապետյանը հաճախակի էր հայտնվում իրադարձությունների կիզակետում եւ նման պահերին վավերագրողի իր աշխատանքը հավասարազոր էր ականապատ դաշտը հատելուն։ Սակայն ինքը ունի այդ խիզախությունը եւ պատահական չէր, որ Սումգայիթյան եղեռնից մեկ ամիս անց նա մեկնեց հայ շինարարների կառուցած եւ հենց նրանց արյամբ ներկված մարդասպանների անիծյալ քաղաքը։ Մի քանի օրվա ընթացքում բազում դժվարություններ հաղթահարելով նա կարողացավ տեսախցիկի օգնությամբ նյութեր հավաքել եւ արդյունքում ականատեսների վկայությունների հիման վրա ստեղծվեց ֆիլմ Սումգայիթսկի Վոլնը։ Այն ցուցադրվել է աշխարհի մի շարք երկրներում եւ որել հասանելի է համացանցից օգտվողներին։ Այս մասին հանդիպմանը առավել մանրամասը ներկայացրեց Բակուր Կարապետյանը, իսկ մինչ այդ լսենք Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ամալիա Գրիգորյանին։ Նախոսելով Բակուր Կարապետյանի ստեղծագործության մասին, կարևորեց եւ նրա շուրջ գիրքը, որը ներկայանում է փաստերի առատությամբ, գրքում տեղ են գտել նաեւ լուսանկարներ եւ ամբողջությամբ մեջ աշխատանքն ունի աղբյուրագիտական նշանակություն։ Աշխատանքի մեջ գրողը մեջբերել է գործող անձանց խոսքերը, տեղադրել լուսանկարներ, որոնք առավել տեսանելի են դարձնում ողջ եղելությունը։ Ահա մի դրվագ, որտեղ պատմում է այն մասին, թե ինչպես Հայաստանի հետ ԼՂԻ-ի միացման մասին ընդունված հռչակագիրը, որպես մարզի հայության ցանկությունն արտահայտող փաստաթուղթ հասցվեց Երևան։ Մեջբերեմ հատվածը։ Ճանապարհները փակ էին։ Ադրբեջանական կողմը տեղյակ լինելով նման փաստաթղթի գոյության մասին, մանրազննի ստուգում խուզարկում էր հայերի ավտոմեքենաները, խորամանկել էր պետք, հատուկ դագաղ են պատրաստում, մեջը պարկեցնում շարժման ակտիվիստներից մեկին, Ստեփանակերտի շինվերանորոգման վարչության պետ Ռոբերտ Բաղդասարյանին, որի գոտկատեղին նախապես կապված էր փաստաթուղթը, ԼՂԻ-ի ճանապարհաշինական վարչության պետ Ռոլես Աղաջանյանին ու Ստեփանակերտի ասֆալտի գործարանի դիրեկտոր Պավել Նաջարյանի ուղեկցությամբ Լաչինով Երևան մեկնում։ Բավականին հետաքրքիր են հեղինակի վարած հարցազրույցները Վարդան Հակոբյանի, Գուրգեն Գաբրելյանի, Հրաչյա Բեգլարյանի, ռուս ականավոր գրող Միխայել Դուդինի եւ այլոց հետ, ովքեր շարժման կիզակետում էին եւ իրենց գործնեությամբ մեծապես նպաստում ու ուղղորդում էին այն։ Իդեպ Միխայել Դուդինը Արցախում էր գտնվում ԼՂ գրողների միության հրավերով։ Շարժման ակունքում, ինչպես գիտենք, կանգնած են նաև Արցախի ճանաչված գրողները, որը եւ առիթ հանդիսացավ, որպեսզի Դուդինը շարժման ընթացքում եւ պոեզիայի միջև ուղղակի կապ տեսնի, հիշելով նաեւ Վալերի Բրուսովին։ ԱՌՊՀ դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Սիլվա Մինասյանը լեզվաբանի տեսանկյունով գնահատեց Բակուր Կարապետյանի լեզվաստեղծ հատկությունը։ Ես կուզենայի շեշտել այդ վերլուծած գրքի մի լեզվաբանական մոտեցում։ Մեր հարգարժան, մեր սիրելի Բակուրը ոչ միայն լրագրող է, ոչ միայն բարիս բուն իմաստով, իսկական դիվանագետ է, ոչ միայն ստեղծագործող է, այլ նաև լեզվաբան։ Ինչու եմ ես շեշտում այս հատկանիշը։ Եկինք մենք փաստենք նրա եւ նրա շուրջը, երկը որ ընկերուին խոսեց, կոնկրետ սրա կղզիացող երկիր մասը, 90 թվականին հրատարակված։ Եվ ահա այստեղ, որ այն ժամանակներում, ինչպես հիմա վերջապես 25 տարի հետո պետությունը կոչեցին իր իսկական անունով Արցախը, ինքը անդրադարձավ 25 տարի առաջ Արցախ բարի ստուգաբանությանը։ Այստեղ կերպարների հետ կապված Հովիտի և Կոլյայի վիճաբանության միջոցով այդ է, ես ընթերցում եմ իրոք, որ նա ստեղծագործող է և դյուրասահ ոչ ունի և ընկալելի պարս բոլորիս և խորքը մնող ձև ունի։ Արցախն ու Ղարաբաղը մեկ չէ, հարցրեց Կոլյան, Ղարաբաղը Արցախի մի հատվածն է, հին Արցախը ընդգրկում էր Քուր Արաքսի հովիտը, մյուս ծայրում մինչև Սևան Վայոց ձոր էր հասնում, իսկ Արցախը ինչ է նշանակում, ոչ ոք ոչինչ չի գրել այդ մասին, այո, բացառության որպես հայոց արքաների համար ցախ կամ փայ հատելու վայրի բացառության։ Փորձենք վերլուծել բառը, ասացի ես, Ա և ցախ։ Հին Հայաստանում տեղանունների մեծ մասը, թեկուզ հենց Արմենիան, Արարատը, Արագածը, նույնիսկ Արևը, Արուվ են սկսվում, դա ըստ երևույթին հայկական մի ցեղի անուն է, իսկ ցախը այսօր էլ Ղարաբաղի որոշ ենթաբարբարներում մնացել է ցեղը, ցախ կամ ցախ ձևը, ուրեմն արցե, այո, արերի, արեյած ցեղ կամ արմենների ցեղ, հաստատեցի ես, հետաքրքիր է, ասաց Կոլյան, իսկ Ղարաբաղը, Ղարաբաղ անունը դա 4-րդ դարի կեսերին օտարներն են կնքել, ասաց Հովիկը, նշանակում է Սևայգի, Սևը փոխաբերական իմաստ ունի։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի մշակույթի և տեղեկատվության բաժնի վարիչ Սոնա Համբարձումյանի կարծիքով Բակուր Կարապետյանի ստեղծագործություններում գերակշռող պատմական փաստերն ու էքսկուրսները մեր ժամանակի մտահոգությունների ու հարցադրումների պատասխանների փնտրտուքն են։ Մարդու իրեն շրջապատող մարդկանց նման չլինելու տեսակի ներկայացուցիչ է Բակուր Կարապետյան հայը՝ գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, հեռուստալրագրող, հրապարակախոս, Արցախի թեժկետերի վավերագրող, արձակագիր, Շուշի բարեգործական հիմնադրամի նախագահ։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենը բնավորություն է եւ ստեղծագործական աշխատանք, որոնք դարձել են կենսաձև։ Չէ՞ որ բնավորությունը մարդու կայուն հատկությունների համագումար է, որի արգայությամբ պայմանավորված է անձի արարքների դրդապատճառներն ու նպատակները։ Բակուր Կարապետյանի բնավորության ողնաշարն Արցախն է, հայը, նրա պատմության ու արժեքների ճշգրիտ ներկայացումը միջազգային ասպարեզում։ Այս ֆոնին մենք տեսնում ենք նրա արցախյան Գոյամարտի համահավաք մատենաշարը, որը վիթխարի վավերագրական գործ է հերոսամարտի մասին, ուղված ոչ միայն արդի շրջանին, այլև ապագայի ուսումնասիրողների համար հավաստի հարուստ աղբյուր է։ Այս վավերագրումները կինոժապավենների տեսքով հասան նաև Եվրոպաներ, միջազգային հանրությանը ներկայացնելով արցախյան ճշմարի պատմությունը։ Հավաստի ու կոնկրետ տեղեկությունների հաղորդիչ է նաև նրա Սումգայիթյան ալիքներ 54 րոպեանոց տեսաֆիլմն ու Սումգայիթյան օրագիր աշխատությունը։ Աշխատության էլեկտրոնային տարբերակը տեղադրվել է հայագիտության կայքում և հասանելի է աշխարհի շուրջ 110 երկրներում։ Իսկ ֆիլմը ցուցադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, Հայաստանում ցուցադրվել է միայն անկախությունից հետո, բայց միայն մի մասը, եւ այն արվել է հանրությանը իրազեկելով հայերի ջարդերի մասին։ Օրվա հանդիպմանը ելույթ ունեցավ նաև ԱՌՊՀ դասախոս Զինայդա Բալայանը, նա Բակուր Կարապետյանի աշխատանքը դրվատեց որպես անկոտրում կամ քիտեր մարդու առաքելություն։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը ամբողջացրեց հնչած ելույթները։ մեկ տարի առաջ ոչ թե կարդացի, այլ ուսումնասիրեցի Վարդան Հակոբյանի «Զատիկը ջրավազանի հատակին» պատմավերպը։ Ճիշտ ասած, երազում էի, որ նման գիրք էլի ունենանք, և նաև ճիշտ ասած, Բաքուի գիրքը չի կարդացել։ Եվ էլի շնորհակալություն հայտնեմ Վարդան Հակոբյանին, որ Շուշեցու հիշատակարանը գիրքը 5 օր առաջ ուղարկեցինք Չնայած ծանր աշխատանքին, ուշադիր կարդացի, առանձին էջեր վերընթերցեցի, բավականին մեծ հաճույք զգացի և ուրախություն, այն առումը, որ երկու դեպքում են Վարդան Հակոբյանը մի հարց էր առաջ քաշել, դե լավ, Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին և գրվել է և արդեն քննարկում են, իսկ Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին երբ պիտի խոսեն և երբ պիտի այդ հարցը բարձրացնեն։ Հենց այս միտումով էլ գնացի դեպի Բաքուի գիրքը։ Մեր աղջիկները լավ էր, ներկայացրին նրա աշխատասիրությունը, որպես լրագրող, որպես օպերատոր, որպես իսկական հայ մտավորականության։ Բայց իմ եզրափակիչ խոսքում պարզապես մի քանի այդպես պատկերներով կցանկանայի խոսել Բաքուի այս նոր գրքի Շուշեցու հիշատակարանը պատմավեպի մասին։ Մի ամբողջ դարաշրջան հենց մուտքում ինքը քննարկում է, որ մեր իրականության մեջ մոռացվել էին 1910-1960-ական թվականների բոլոր իրադարձությունները։ Դա հասկանալի է քաղաքական մտնոլորտ սովետական տարիներին անցյալի իդեալականացումը, հայոց ցեղասպանության մասին խոսք ասելը, Արցախի մասին խոսք ասելը արգելված էր, և փառք Աստծո, որ համբերը այսպես ասած ծրվեցին մութ համբերը և հնարավորություն ունեցավ մեր Բաքուրը մեր սեղանին դնել մի այնպիսի վեպ, որը առանց խղճի խայծը զգալու երևի, եթե վերցնենք երեսնական թվականներին վախվորած պատմավեպերը Գուրգեն Մահարու, այնուհետև Թոթովենցի Կյանքին հռոմեական ճանապարհի վրա, այնուհետև Զապել Եսայանի պատմավեպերը, այդ գործերից հետո նման գիրք մենք չենք ունեցել, նման պատմավեպ, որովհետև Շուշիի ավերածությունները, 20-ական թվականների ավերված Շուշիում բոլշևիկների կողմից կազմակերպող դասընթացները, 30-ական թվականների կողմտեսային կարգերի հաստատումը և առանձնապես Ռուբեն Սարգսյանի այդ իրադարձությունների վրա հանդես գալը, հարինական պատերազմ, մահվան ճամփարներ պատերազմում, Հունաստան, Հունաստանի ազգագրական պայքարի մասնակցություն, Հունաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավարի կողմից տրված և մեդալը, և փաստաթղթերը, վերադարձը և գրկին գուլագը, պարզապես մահվան ճամփարներ, որ կազմակերպեցին Ստալինը, կազմակերպեց Բերիան։ Այս քան փաստերի վրա ինքն էլ նշում է Բաքուրը, որ մարդկանց անունները, իրադարձությունները լրի վավերագրական են, իսկ վավերագրական վեպ պոեմ գրելու համար, գիտեք, գրողը մոլորվում է, գնում է դեպի ակնարկը, իսկ Բաքուր Կարապետյանի փորձը, գրողի փորձը հնարավորություն է տվել, որ այդ փաստերից բարձրանա իր շնորհիվ իր գրողի երևակայությանը, որտեղ առանց գրողի երևակայության հազիվ թե ստեղծվի կերպար։ Եվ մի պատմական անձնավորություն, որին շատ տավիմացել են չափարի գյուղացիները, նրանով հպարտացել են, այնուհետև նրա համար ցավել են և այլն, այս ամեն փաստերի հիման վրա պարզապես Ռուբեն Սարգսյանը մնայուն մի կերպար է մեր պատմագրության մեջ։ Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ Բաքուր Կարապետյանը։ Ինձ համար շատ կարևոր է իմ հայրենի եզրքում այսպիսի պայծառ մարդկանց հետ հանդիպումը։ Վարդան ջան, շնորհակալություն, որ նախաձեռնելուց և ելույթ ունեցողներին, որ պես ժամանակ եք կորցրել, անչափ շնորհակալ եմ։ Կուզենայի ասել, ճիշտ է, չեմ նախապատրաստվել, ինչ պետք է խոսեմ, որովհետև մտածում էի, ինչ աուդիտորիա կլինի, ինչ մարդկանց հետ պետք է հանդիպեմ։ Ընդհանրապես ասեմ, գրելը ապրելաձև է։ Մանավանդ այսօր բիզնեսի հետ ոչ մի կապ չի կարող ունենալ, որովհետև դա ավելի շատ ավելի հակաբիզնես է, որովհետև գրել նշանակում է մի ահավոր իրավիճակ ապրել, որովհետև ընթերցող դաշտը գիտեք, որ կրճատվել է, ընթերցողներ շատ քիչ են, Եվ այստեղ մի ուրախացնող դեպք կար, որ Սոնան ասաց, որ ինտերնետից է քաղել այդ ամեն ինչը, ուրեմն պետք է թեքվենք դեպի ինտերնետ։ Ինտերնետից քաղենք գրականությունը, այսինքն երիտասարդությունը գուցե օգտվի, դա շատ կարևոր է, որովհետև փրկություն է, եթե գրավոր գիրք չեն ընթերցում, գոնե ինտերնետով իմանան։ Գիտեք, գրողի խոսքը իմը չեմ ասեմ, ընդհանրապես շատ կարևոր է։ Մեր արցախյան շարժման հիմնադիրները կարելի ասել, որ գրողներն են եղել։ Հիմքը դրել է Գրիգոր Ներսիսյան, այսպես մի բանաստեղծ ենք ունեցել, շատ հզոր բանաստեղծ։ Բոգդան Ջանյանը ինձ պատմեց, ասեց, ոչ մի կերպ չեմ կարողացել գտնել նրա գրած գրքերը, 4 գիրքը հրատարակել։ Ցավոք Ջանյանը չտեսա, որ ես հայտնաբերել եմ այդ 4 գրքերը, հավաքել եմ, գիրք եմ կազմել եւ Վարդան Հակոբյանը մի մասը ոչ ամբողջությամբ տպագրել է հրաշալի գիրքը, շնորհակալություն դրա համար, լուրջ գործ է։ Երևանում էլ են ուզում, որ տպագրեն, երևի քաջողացին են ամբողջը տպագրել։ Մեծ խոշորագույն մեր բանաստեղծներից մեկը։ Չարենցյան տիպի կարելի ասել, չեմ ասում Չարենցը, այդպես չի, բայց Չարենցյան տիպ ունի, այդպես շատ հզոր է ինքը։ Եվ նա 37 թվականին, երբ ձերբակալվեց, 1955 թվականին, երբ ազատվում է, 17 տարի նրան թույլ չեն տվել, որ գրի։ Գիտեք, այդպիսի պորտկուն բանաստեղծին 17 տարի արգելել գրել, գրիչ վերցնել։ Եվ դա էր պատճառը, որ հենց ազատում են, հենց դարպասների մոտ այդ ճամբարի նա սիրտը արդեն չի դիմանում այդ ազատությանը եւ տեղը մահանում է։ Իհարկե ես փորձել եմ փոքրիկ այդպես նկարագիրի տալ նաեւ այս պատմավեպում, կարևորը նրա մասին էլ գրել, անպայման կարևոր է։ Ես կուզենայի ասել, թե ինչպես եմ սկսել գրել։ Ես պոլիտեխնիկայի սովորում, գիշերները արթնանում էի, ինչ երազներ որ տեսնում էի, փորձում էի դրանք գրանցել, այսինքն երազների որսեր ինձ համար։ Դա հիմնականում կապն էր գրչի եւ ենթագիտակցականի հետ։ Ես այդպես սովորեցի գրել, որովհետեւ ես հավատում եմ ենթագիտակցականին, ենթագիտակցականն է հայտնաբերում։ Եթե ուզում ես ուղղի ասենք արտաքին շերտով ինչ-որ բաներ գտնել, չես կարող, որովհետեւ դրանք ամեն ինչը ենթագիտակցականում են։ Բանաստեղծները դրանք լավ դեն դա իրենց ճանապարհն է։ Արձակն էլ հիմնականում պետք է այդպես որոշվի։ Առաջին գործերը որ գրեցի, այդպես ես հրատարակեցի Գարուն ամսագրում։ Մի գրաքննադատ այդպես գրեց այդ մասին, ասեց, զգացում է Կավկայի ազդեցությունը։ Ես Կավկա դեռ չէի ընթերցել։ Երբ ընթերցեցի Կավկային, ես շատ ուրախացա, որ նման ինչ որ էլի մարդ է ապրել այսպես երազների մեջ, բայց ցավալի էր, որ արդեն կա այդպիսի մեկը, ես փորձեցի արդեն դուրս գալ։ Հետո երբ ընթերցեցի Մարսել Պրուստ, նրա ազդեցություն ունեցա, արդեն սովորում էի ինչպես նայել աշխարհին, ինչպես տեսնել։ Գիտեք, կարող եմ ասել գրականության մեր 20-րդ դարի վեպի հեղափոխություններ՝ Պրուստ, Կավկա, Ջոյս, դրանք իմ առաջին ուսուցիչներն էին, ես նրանցից էի սովորում։ Այդպես կամաց-կամաց տեսնելով, նայելով շրջապատը եւ այլն, փորձեցի գրիչը կապել ենթագիտակցականի եւ այդպես հավատալ, որ կարող եմ գրել։ Շարժման հետ կապված ասեմ, նախահայրերը մեր շարժման, ես ասացի, որ գրողներն են։ Պատերազմերից միջև շարժումը Բակրատ Ուլուբաբյան, Զորի Բալայան, Հուրունց, Շահենի հուշարձանների գիրքը, գիտեք, դա կարևոր էր, որ ժողովրդին նախապատրաստել 88 թվականի այս պորտպան համար, ապստամբության համար։ Եթե դրանք չլինեին, ժողովրդը պատրաստ չէր լինի։ Ես ինչի եմ սա հատկապես նշում, որ մեր առաջ ծառացած այսօրվա խնդիրները էլի կարևոր են, գրողները դեր ունեն, պետք է գաղափարը տան դեպի բարոյականություն, դեպի մեր բարոյահոգևոր արմատները, որովհետև եթե մենք չգանք դրան, մեզ լուրջ վտանգ է սպառնում, որովհետև ներսում պետք է մարդը մաքուր լինի։ Գիտեք, ընդհանուր ես չեմ ասում Արցախում կամ Հայաստանում կամ ամենտեղ բարոյական անկում է գնում, պետք է մենք փորձենք ժողովրդին փրկել, սա շատ կարևոր է, բայց գրքի հետ կապել հասարակությանը, դա էլ խնդիր է, որը պետք է նաև մշակույթով զբաղվող մարդիկ մտածեն այդ մասին, ինչպես անել, որովհետև եթե ժողովուրդը կտրվում է իր մշակույթից, եթե կտրվում է իր գրականությունից, այդ ժողովուրդը պետք է այդտեղ եւ կոռուպցիան տիրի, եւ բոլոր անարդարությունները կլինեն հնարավոր է, եւ շատ դժվար կլինի, եւ ժողովուրդը կարող է հեռանալ իր երկրից, որը անթույլատրելի դա ողբերգություն է։ Այստեղ հրականությունը այսօր էլ մեզ դեր ունի։ Ես էլ, ասենքան, միջև 88 թվականը 100 տարվա երկխոսությունը, ասենք Ռաֆոյի հետ զրույցը 100 տարվա միջով, ես դրանով փորձել եմ Արցախի խնդիրը բարձրացնել։ Երբ ներկայացրի 1985 թվականին գրական ամսագրին, Հրաչյա Հովանեսյանը, որ գլխավոր խմբագիրն էր, ասաց. «Բակուր, դու խոփել ես ոչ թե Ռաֆոյի մասին ես գրել, այլ Արցախի մասին»։ Ես ասացի. «Խնդիրը դա է, Ռաֆոյի միջոցով կարող ենք այն ժամանակ միայն ներկայացնել Արցախի խնդիրը»։ Եվ հիշում եմ, մարդիկ սկզբում ամսագրի երկու համարներում էին տպագրվել, նրանք բազմացնում էին եւ բերում Արցախում էին տարածում, ամենտեղ տարածում էին։ Այսինքն ժողովրդին պետք է նախապատրաստեին 88 թվականի համար։ Ես էլ այդտեղ մի փոքրիկ ներդրում ունեմ եւ ինձ լավ եմ զգում այդ առիթով, ասում եմ, որ ամենակարևոր գործը ես արել եմ միջև 88-ը։ 88-ից հետո, գիտեք, ասենք Սումգայիթ գնալու մասին ենք խոսում, ինչի ես գնացի Սումգայիթ, որովհետև 1915 թվականից սկսած ԵՌՆ-ի դեպքերը ոչ մի հայ ոչ լուսանկարել է, ոչ գրել է, ոչ ֆիլմ է նկարել, ոչինչ չի արել։ Բրեմ սարսափի մեջ էին բոլորը, երևի շոկի մեջ էին, չի եղել, օտարներն են գրել։ Ես մտածեցի, եթե դեպք կա, պետք է մեկը վերցնի, կա այդ հնարավորությունը, նոր լուսերից արդեն տարածվել էին տեսագրման խցիկները, կենցաղային խցիկեր, ճիշտ է, ես վերցրի եւ գնացի։ Մտածեցի, որ ինչ է լինի, դա պետք է անել ու վերել աշխարհին ցույց տալ։ Եթե ցույց չտանք, էլի թուրքը կասի, այդպեսի բան չի եղել։ Փառք Աստծո, Սումգայիթը չեն կարողանում ասել, որովհետեւ ֆիլմ են նկարվել։ Ուղիղ մեկ ամիս հետո, 88 թվականի մարտի 27-ին ես արդեն Սումգայիթում էի, եղա այն տներում, հանդիպեցի այն մարդկանց հետ, որոնք դուժել են, որոնց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, հանդիպել եմ նրանց այդ տներում, զրուցել, ամեն ինչը տեսագրել եմ, հավաքել եմ դա, Սումգայիթում ամեն ինչ արել եմ, ոնց դուրս գամ այդտեղից։ Արդեն սկսեցի մտածել, ինչ անեմ, ոնց պետք է դուրս գամ։ Դա մարտի 5-ն էր, Բաքու գնալ վտանգավոր էր, չէի կարող։ Հետո ինձ Հրաչյա Հովանեսյանը, գրող ներմուծյան նախագահ, զանգեց, ասեց. «Բակուր, Մոսկվայից զանգել են KGB-ից, ասում են վտանգ է սպառնում, պետք է շտապ դուրս գաս»։ Ես ասացի, «Դե գործը ավարտեմ, դուրս գամ, ոչինչ»։ Նստեցի, ուրիշ երբ չկար Աղդամ տանող մեքենան, եկա Աղդամ, Աղդամը ամենասարսափելի քաղաքներ, ամենահայատյաց քաղաքներ, այդ վտանգը իմ մոտ անջատում էր, չէի զգում, ես չեմ ասում, վախկոտ չեմ, եւ այլն, սովորական, բայց այդ պահի ինչ-որ մի բան անջատում է մարդու մեջ, Սումգայիթում էլ ես չէի զգում այդ վտանգը։ Նորից այդ խցիկը միացրի հայսակի միջով, այդ անցքից նկարելով, այսպես հանգիստ քայլելով գնում էի, տեսնում եմ, շուրջ են գալիս, նայում եմ։ Վերջը եկա Շուշի տանող ավտոբուսը նստեցի, իմ կողքին տեսա հղի կինը, երևի վիճակն է, որ գնում է Շուշիում ազատվի։ Ես վեր կացա ասի օթորուն, ամբողջ ավտոբուսը շուրջ եկավ դեպի ինձ։ Կինը նստեց եւ իրենք իրար հետ խոսում են, ասում են. «Հա, Բուերմանի դե գունա նայելի, սա հայ է, այստեղ ինչ գործ ունի»։ Ու իրաց մոտել մի եսպես լարվածություն նգավ, ես էլ էի լարված, բայց դե հենց հասանք Ասկերանի ծայրը, բենզոկալոնկայի մոտ, արդեն ես փողը գցեցի եւ ասցի պահեք, սախլա, իչա ու ոնց որ վերացնված։ Ես տիպի գրող եմ, ես չեմ ասել, բոլորը պետք է այսպես ապրեն, ես պետք է տեսնեմ, խորանամ ամեն ինչի մեջ, որովհետև ես հիշում եմ իմ ուսուցիչներից մեկը Պոլիտեխնիկում, ինքը ավելի շատ մեխանիկայի ուսուցիչ էր, բայց ավելի փիլիսոփայություն էր մեզ սովորեցնում, ասում էր. «Կոշկակարել դառնակ, պետք է ամենալավը անեք, պետք է լավը լինեք, ինչ գործ անում ես, պետք է միջև վերջ խորանալ, ուսումնասիրել, անել դա»։ Որպես հաղորդման ավարտ առաջարկում եմ լսել հատված Բակուր Կարապետյանի անգլոհու արցախյան բուդիսականը գրքից։ Ես ներքևում հարազատ վայրերի փնտրում, ուղաթիրն անցավ Տոնաշեն գյուղի վրայով, քիչ անց նկատեցի հինավուրց ճրաբերդը, թարթար և թրղուտ կետերի միախարտման տեղում մի հսկա ապարաժ էր սեպված, որը հայերը բերդի են վերածել։ Ժայռափոր անցքը, որը ջրագող էր կոչվում, իջնում էր գետի մեջ, որտեղից էլ պաշարման ժամանակ բերդի պաշտպանները ջուր էին վերցնում։ Բերդի մասին գրավոր առաջին վկայությունը 627 թվականից է, հյուսիսից խազարների արշավանքի արթիվ, հայերը այս բերդում էին ապաստան գտել։ Բերդից մի քանի կիլոմետր հեռու լեռան հարթակին երևում է երիցման կացվանքը։ Մինչև քրիստոնեական կենտրոն դառնալը այստեղ անիշելի ժամանակներից հեթանոսական սրբավայր է եղել։ Ընդհանրապես Ղարաբաղում ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել եկեղեցու, իշխանական ապարանքի, գեղաքանդակ խաչքարի, պատմաճարտարապետական այլ հուշարձանի, որոնք հայոց հին քաղաքակրթության խոսուն վկաներն են։ Խորվիի մեջ կատաղորեն մռնչում է Թարթարը, անվերջանալի կռիվ մղում իր ընթացքն արգելող ամեհի քարերի հետ, զարկվում ժայռերին, փրփրում, ծարս լինում, անցնում խոչընդոտներն ու կրկին հանդիպում նոր արգելքների։ Ասես գետի այս փոթորկուն ոգին էլ Ղարաբաղի ժողովրդին է փոխանցվել, որին Թարթարի պես վիճակված էր անվերջորեն պայքարել օտար նվաճողների դեմ, պաշտպանել իր գոյության, ինքնության իրավունքը, հայ լինելը։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։